سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے جو کوئی مسلمان ماہ شعبان میں تین روزے رکھے گا اور افطار کے وقت مجھ پر تین تین بار درود پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی روزی میں برکت کی جائے گی اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی اونٹنی پر سوار کرے گا تو اسی پر سوار ہو کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت علامہ سیدنا محمد اسماعیل صفاوری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہت المجالس میں توریت شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جو کوئی شعبان المعظم میں لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الکافرون پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہزار سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور اس کے ایک ہزار سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا اور اللہ عز و جل کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا۔ بل کے عظیم المرتبہ سلطان اور حکمران ایک بار اپنے محل میں سو رہے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، بستر پر لیٹے لیٹے ہی آپ نے آواز دی، چھت پر کون ہے؟ جواب ملا، میں آپ کا ایک شناسا ہوں اور گمشدہ اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا، چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ تو آواز آئی کہ چھت پر اگر اونٹ نہیں آ سکتا اور چھت پر اونٹ تلاشنا نادانی ہے تو ذرا یہ تو فرمائیے کہ تاج و تخت میں، عیش و تعیش میں، راحت و آرام میں اللہ عز و جل کو تلاش کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بادشاہ کا دل چوٹ کھا گیا۔ دوسرے دن جب بادشاہ کا دربار آراستہ ہوا اور لوگ اس میں جمع ہو گئے، یک بارگی ایک ذی حشم ذی وجاہت شخص بے دھڑک دربار میں داخل ہوا اور تخت شاہی کے قریب پہنچ کر لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مسافر خانہ تو مجھے پسند نہیں آیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ اس کو مسافر خانہ کہہ رہے ہیں, یہ تو میرا محل ہے, شاہی محل. ناؤ وارث نے سوال کیا, علی جائے ارشاد فرمائیے کہ آپ کے آپ سے پہلے یہاں کون آباد تھا؟ میرے والد صاحب اس سے قبل ہمارے دادا جان یہاں رہا کرتے تھے اور یہ ورثے میں ہم کو مل رہا ہے, ورثے میں چلا آ رہا ہے. اچھا علی جائے یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بعد یہ کس کو ملے گا؟ میرے بیٹے کو. اس کے بعد اس کے بیٹے کو. تو نو وارد نے اجنبی نے کہا کہ سرکار آپ خود ہی غور فرمائیے کہ یہ مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ مسافر خانہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جہاں مطلب کسی کو ثبات نہ ہو, کوئی دائمی قیام نہ کر سکتا ہو, عارضی طور پر لوگ آتے ہو چلے جاتے ہو, تو یہ بھی مسافر خانہ ہوا. آپ خود ہی ابھی اقرار فرما رہے ہیں کہ آپ سے قبل آپ کے ابا جان تھے, اس سے پہلے دادا جان تھے, آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے ہوں گے, پھر آپ کے پوتے ہوں گے. تو اس طرح یہاں بھی مسافر بدلتے آ رہے ہیں, بدلتے جائیں گے. صاحب مجھے یہ مسافر خانہ پسند نہیں, یہ کہتے ہوئے وہ اجنبی جھپٹ کر تشریف لے گئے. بادشاہ بے قرار ہو کر تخت سے اٹھا اور دبکا اور اس کے پیچھے پہنچا, یہاں تک کہ اس اجنبی کو بادشاہ نے پا لیا اور پوچھا کہ بھائی اپنا تعارف تو کرواتے جائیے کہ آپ ہیں کون. اس اجنبی نے کہا کہ مجھے خضر کہتے ہیں. جب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام سنا تو وہ ایک دم چونک گئے, لیکن اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے گئے, نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. بادشاہ چوٹ پر چوٹ کھائے جا رہا تھا, وہ شکار کے لیے چلا. تو جب یہ جنگل میں پہنچا تو اپنے لشکر سے بچھڑ گئے اور اکیلا رہ گئے. غیب سے ایک آواز گونج اٹھی کہ موت سے پہلے بیدار ہو جاؤ. یہ آواز مسلسل آتی رہی. بادشاہ بڑا خوف زدہ اور سراسیما ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, لیکن آواز کون دے رہا یہ سمجھ نہیں. اتنے میں ایک ہرن پر نظر پڑی, بادشاہ نے اس کی طرف توجہ کی, شکار کرنا چاہا تو ہرن بول پڑا اگر آپ میرا شکار کریں گے تو خود ہی شکار ہو جائیں گے. بادشاہ لرز اٹھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہوا. وہ ہرن مزید کہہ رہا ہے, کیا آپ کی تخلیق اور پیدائش کا یہی مقصد ہے کہ آپ شیر و شکار کرتے پھرے؟ یہی آواز آپ کی بادشاہ کی سواری اور زین سے بھی آنے لگی. بادشاہ کا دل جو تھا وہ ایک دم پلٹا کھا گیا, اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ مسلسل میری رہنمائی کی جا رہی ہے اور اب مجھے تاج و تخت کو خیر باد کہہ کر اللہ عز و جل کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے. چنانچہ بادشاہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وہ متوجہ اللہ ہوا اور اس کا دل نور باطنی سے منور ہو گیا اور صحرا با صحرا گریا و زاری کرتے ہوئے بادشاہ نیشاپور کے قریب ایک بھیانک اور تاریک غار میں فروکش ہوا اور مکمل 9 سال تک وہاں اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہا. ہر جمعے کو لکڑیاں کاٹ کر لے آتا اور بازار میں جا کر فروخت کرتا. جو کچھ آمدنی ہوتی آدھا راہ خدا میں خیرات کرتا اور باقی اپنی غذا خرید کر غار میں عبادت میں مشغول ہو جاتا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ ایک نیک اور صالح شخص اس غار میں متمکن ہے تو لوگوں کا ہجوم ہونے لگا. وہ بادشاہ گھبرا گیا. وہ لوگوں میں مقبولیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا خوگر تھا. چنانچہ وہاں سے اس نے عزم مکہ معظمہ کیا. آپ جانتے ہیں اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ وہ بادشاہ تاریخ اسلام میں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہے کہ یہ سلطنت دنیا کی چھوڑ کر اس نے دلوں کی سلطنت اختیار کر لی. حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اسی غار کی زیارت کی تو فرمانے لگے کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جائے جب بھی اتنی خوشبو اس میں نہ آئے. مگر ایک اللہ کے ولی نے کچھ عرصہ اس میں کیا قیام کیا ہے, یہ غار اس قدر خوشبودار ہو گیا. ایک بار یہی ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریا کے کنارے دریائے دجلہ کے کنارے اپنی گدڑی سی رہے تھے. ایک صاحب نکلے, انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو بلخ کے بادشاہ تھے. تو ان کے دل میں خیال آیا, حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح کتنا اس کو ٹھاٹ تھا, عیش و آرام کی زندگی تھی, سلطنت تھی, اس سلطنت کو چھوڑ کر اس کو ملا کیا گیا, اپنے ہاتھ سے بگڑی سینی پڑتی ہے. تو چونکہ اب ان کا باطن روشن تھا اور اللہ کے ولیوں پر دلوں کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں, اللہ کی عطا سے وہ غیب کی خبریں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں اللہ کی عطا سے. چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ بات وہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کے دل کے وسوسے سے مطلع ہو گئے اور انہوں نے اپنی سوئی دریائے دجلہ میں پھینک دی. اتنے میں بہت ساری مچھلیاں, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سطح آب پر ابری اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے, مجھے تو میری سوئی چاہیے. تو ایک چھوٹی سی مچھلی نے ڈبکی لگائی اور وہی سوئی اس نے کنارے پر اگل دی. تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سوئی کو اٹھایا اور اس شخص کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ بھائی تم ہی کہو کہ وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت. وہ قدموں میں گر گیا کہ حضور میری بھول. وہ کسی نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے ہیں اپنی اپنی آستینوں میں. تو میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرما گئے, فرماتے جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. کہ جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا ساری کائنات اس کے آگے جھک گئی. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا, جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو جو محبوب کے قدموں سے لگ گیا بس کائنات اس کی ہو اور جو محبوب کے در سے پھرا, جو اپنے پروردگار سے پھرا, جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہوا, تو اللہ تعالی نے بھی اپنے دربار سے اس کو دور کر دیا. بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سبق آموز حکایت یا حکایات سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول چننے کو مل رہے ہیں. اے کاش ان مدنی پھولوں کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے پر سجانے میں کامیاب ہو جائیں. یعنی عیش و تنعم, راحتیں اور آسائشیں, سچی بات یہ ہے کہ یہ قابل رشک نہیں ہے. قابل رشک تو وہی ہے کہ جس پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہو. دیکھیے اس وقت ہم قبرستان میں جمع ہیں, ہمارے اطراف میں ہزارہا وہ لوگ منو مٹی تلے سوئے ہوئے ہیں. کل ان میں سے ایسے نہ جانے کتنے ہوں گے کہ جو شان و شوکت کی زندگی جی رہے ہوں گے, بات بات پر قہقہے لگاتے ہوں گے, دنیا کی دولت کا انبار موجود ہونے کے باوجود مزید جستجو میں مارے مارے پھرتے ہوں گے, نہ جانے کیا کیا کرتے ہوں گے. آج وہ اپنی قبروں میں پہنچ گئے. آپ بتائیے دولت نے ان کا کیا ساتھ دیا, ان کے مال نے ان کو کیا کام دیا. اگر یہ افسر تھے تو ان کے منصب نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا. اسی طرح جو غریب تھے, اس میں کئی ایسے ہوں گے جو غریب ہوں گے, مسکین ہوں گے, تو یہ بتائیے ان کی غربت نے ان کو کیا نقصان پہنچایا. بلکہ سچی بات تو یہی ہے کہ وہ غریب قابل رشک ہے جو صابر و شاکر, جس کو صبر و شکیبائی کی دولت میسر ہو. سنے 97 ہجری کی ایک سرد اور تاریک رات ایک غریب گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. غربت اور افلاس کا عالم یہ کہ چراغ روشن کرنے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں. اس نوزائیدہ مدنی منی کی امی اور بہنوں نے اس مدنی منی کے ابا سے التجا کی کہ مہربانی کیجئے اور پڑوسی کی یہاں سے تھوڑا سا تیل مانگ کر دے آئیے. تو وہ غیور صاحب خانہ بامرے مجبوری اٹھتا ہے, پڑوسی کے دروازے پر پہنچتا ہے, دل زور زور سے دھڑک رہا ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ آج تک یہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلا. اور اللہ تعالی ہماری اس حالت زار سے واقف ہے, تو کیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. الٹے پاؤں پلٹ کر آ گئے. بیٹیوں نے پوچھا ابا جان تیل لے آئے؟ فرمایا نہیں بیٹی. ایک بیٹی عرض کرتی ہے ابا جان تو آپ دوسرے دروازے پر دستک دے لیتے, شاید کچھ تیل مل جاتا تو ہم چراغ کی روشنی میں اس مدنی منی کو ٹھنڈی ہوا سے بچانے کے لیے کوئی کپڑا ہی ڈھونڈ لیتے. غیور باپ نے کہا کہ میری بچیوں, دوسرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس پر دستک دینا کوئی ضروری بھی نہیں. بیٹیاں خاموش ہو گئیں. تھوڑی دیر کے بعد اس غریب اور غیور باپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ تو کیا لگتی ہے, دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھتی ہے اور اس اندھیرے گھر میں اچانک روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ تو وہ اجالے والے جنہوں نے ساری کائنات کو روشن کر رکھا ہے، جن کے نور سے ساری مخلوق پیدا کی گئی، وہ اللہ کے نور، شاہ غیور، فیض گنجور، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ سارا گھر جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور لبہائے مبارکہ کچھ جنبش ہوتی ہے، پھول جھڑنے لگتے ہیں، الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں۔ کیا صرف چراغ کے لیے کوئی اتنا پریشان ہوتا ہے؟ اس غیور غریب والد نے سوچا، اگر میں اپنے بچیوں اور ان کی امی کے اصرار پر پڑوسی کے دروازے تک نہ جاتا تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مجھے اس طرح شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلام سے بڑی بھول ہوئی، خدا را معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے سامنے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں، جن کے سامنے کوئی غیب غیب نہیں، اللہ تعالی نے بے شمار غیوب سے جن کو آگاہ فرمایا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا ماہ عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بڑی پیاری بات فرما گئے، چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے بھی کیا کوئی غیب پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ رب العالمین کی ذات ستودہ صفات کہ جو غیب الغیب ہے، جب وہی پوشیدہ نہ رہا تو اب کوئی غیب آپ سے کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ آپ تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں ہاں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت اور ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایاں نہیں۔ یعنی آپ تو آسمانوں کی بھی سیر کرتے ہیں، ارے فرش آپ کے قدموں کے نیچے آیا، اور دل فرش یعنی دلوں پر آپ کی نظریں لگی ہوئی ہیں، آخر ملکوت و ملک میں وہ کون سی چیز ہے جسے آپ نہیں ملاحظہ فرما رہے؟ تو بہرحال یہ کہ بصرے میں ہونے والے اس واقعے کو بھی مدینہ منورہ کے تاجدار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، اپنے امتی، اپنے غریب امتی کی پریشانی پر جھٹ اپنے غریب امتی کے خواب میں تشریف لائے، اور اب فرما رہے ہیں، تیری بچی اندھیرے میں اس طرح آئی ہے جیسے رات کے بعد سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی دور دور پھیلے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے۔ اس غریب و نادار بوڑھے باپ پر درجہ تاری تھا، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بصرہ کے گورنر حاکم بصرہ ہم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور ہر جمعرات کو 400 بار درود پڑھتا ہے، آج بھی شب جمعہ تھی مگر اس نے یہ حدیث درود نہیں بھیجا، لہذا اسے ہمارا پیغام پہنچا دو کہ وہ کفارے کے طور پر 400 درہم تمہیں دے دے۔ صبح ہوئی تو اس غریب اور مسکین بلکہ کائنات کے عظیم دولت مند جس کو دولت دیدار فیض آثار سے رات کو نواز دیا گیا تھا, مسرت سے سرشار ہو کر والی بصرہ نے حاکم بصرہ کے ایوان میں تشریف لے گئے اور محبوب رب الانام جل جلالہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا. والی بصرہ پیغام سنتے ہی جذبے شوق و جوش مسرت سے رو پڑا اور کہنے لگا, سہے نصیب کہ محبوب خدا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہگار غلام کو یاد فرمایا. اس نے فرط عقیدت سے آنے والے عاشق رسول کے قدموں کو چوما اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, میری ملکیت میں جو کچھ بھی ہے آج سے وہ میں آپ کی ملک میں دیتا ہوں, آپ جو چاہیں لے جائیں. لیکن اس غیور غریب شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے جس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میں اتنا ہی دوں گا, میرے لیے وہی کافی ہے. چنانچہ حکیم بصرہ نے فوراً 400 درہم نظر کیے اور وہ غریب اور مسکین والد 400 درہم لے کر پلٹ آئے. ان کے جانے کے بعد والی بصرہ نے حکم دیا کہ ابھی 10,000 درہم فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں. مسلسل 40 روز تک خیرات جاری رہی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آپ جانتے ہیں کہ وہ غریب گھرانہ جس میں مدنی منی پیدا ہوئی, جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیاری پیاری غیب کی خبریں دی کہ یہ میری امت کے 1,000 افراد کو شفاعت کر کے بخشوائے گی. وہ منی کون تھی؟ وہ منی بعد میں رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور ہوئی, حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ جو مطلب دنیا کی دولت سے دور بھاگتا ہے, دنیا کی دولت خود اس کی قدم بوسی کرتی ہے اور دولت مند اس کے قدموں کو چومتے ہیں. تو اصل دولت ایمان کی دولت ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نصیب ہو جائے حقیقت میں یہ بہت بڑی دولت ہے. کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے, میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو سرا کا اسیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. سبب یہ ہے کہ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رزقوں پہ نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, جس دنیا کی دولت کے پیچھے آج ہم بھٹک رہے ہیں وہ دولت بڑی بے وفا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 ارشاد ہوتا ہے, وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وإن میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے مستائی بھائیوں، واقعی یہ دنیا کی مثال کھیل کود سے جو دی گئی ہے یہ بآسانی عقل میں آ رہی ہے کہ کھیل کود میں وقت جلدی پاس ہو جاتا ہے، بچے کھیلتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا وقت کہاں ہو گیا، اور پھر مطلب یہ کہ کبھی اس کی پڑھائی کی تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں آنے سے لیٹ ہو جاتا ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، مگر اس کا وقت فوراً پاس ہو جاتا ہے۔ تو کھیل کود میں وقت جلدی پاس ہوتا ہے، یہ عام فطرت ہے لوگوں کی۔ مثلاً رمضان المبارک میں بہت سے لوگ رات کو جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، اب وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل کود کا سہارا لیتے ہیں، طرح طرح کے کھیل اور گیم خصوصاً شہر کراچی میں دیکھے جاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، پھر وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گیم کھیلتے ہیں، ساری رات شور مچاتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں، یا تاش کی گڈیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اگر ان کو منع کر دو کہتے ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے تاش کھیلنا ناجائز۔ میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں کہ تاش میں چونکہ تصویریں، شطرنج کھیلنا ناجائز ہے اور تاش میں چونکہ تصویریں بھی ہیں جاندار کی، اس لیے تاش کھیلنا حرام ہے، احکام شریعت میں فتویٰ۔ تو جھوٹ موٹ بھی تاش اور شطرنج نہیں کھیل سکتے، یہ ذہن میں رہیے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانے لگا تھا کہ کھیل کود میں وقت پاس ہو جاتا ہے، تو یہ زندگی بھی ہے، یہ بھی ایک کھیل کود کی طرح ہے۔ دیکھیے کل تک ایسا لگتا ہے کہ ہم بچے تھے، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے اپنے بچپن کے واقعات یاد آتے، دیکھتے ہی دیکھتے 50 سال کا ہو گیا، اب پتہ نہیں کتنا جیوں گا۔ میں نے اپنا خود ٹارگیٹ اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو 63 سال کے لیے اپنایا، اور اپنا جو مقصد تھا وہ پورا کیا، اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا۔ تو میں نے سوچا کہ 63 سال سے اوپر نہ جایا جائے، پورے 63 سال اس معاملے میں برابری بھی نہ کی جائے، تو کیوں نہ 63 سال کے کچھ کم ہو جائے، اگرچہ ایک ہی گھنٹہ ہو، ایک ہی دن ہو۔ یہ اپنی مطلب یہ نہیں کہ ناقص سوچ کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں بیان بھی پورا کر سکوں گا یا نہیں، ہو سکتا ہے بیان کے دوران ہی مجھے موت آ سنبھالے، ہو سکتا ہے رات پوری نہ کر سکوں، صبح دم توڑ دوں۔ روزانہ جو دن کو لوگ مرتے ہیں وہ رات زندہ ہی تو تھے، جو رات کو مرتے ہیں وہ دن کو زندہ ہی تو تھے، تو کبھی ہماری بھی تو ایسی صبح آئے گی کہ رات کو زندہ تھے، یا کبھی رات ایسی آئے گی جس کے دن ہم زندہ تھے، یہ ماضی ہو جائے گا۔ آج ہم لوگوں کو لوگ مسٹر کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں، مذہبی لوگوں کو حضرت کہتے ہیں، لیکن کل مرحوم کہیں گے، عن قریب ہمیں مرحوم کے نام سے پکارا جائے گا، اور رہے نصیب اگر مرحوم ان مانوں کر ہیں کہ مرحوم کے دو معنی، ایک تو رحمت کیا گیا، ایک رحمت کیا جائے، تو ہم جو عوام مرحوم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت کیا جائے، رحمت کی دعا ہے۔ تو اے کاش ہم وہ مرحوم ہو جائیں جو رحمت کیا گیا، یعنی اللہ کے جوار رحمت میں پہنچا۔ اگر ہم ایسے مرحوم ہو گئے تو خدا کی قسم اس زندگی سے تو بہت ساری مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی بہت زیادہ اچھی ہے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے تو نہ مالدار پر رشک ہے، نہ ارباب اقتدار پر رشک ہے، نہ کسی صحت مند پر رشک ہے. مجھے اگر رشک ہے واللہ العظیم، مجھے اگر رشک ہے تو صرف اس مومن پر رشک ہے جو ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جا پہنچا کہ اب ایمان اس کا کوئی اس سے نہیں چھین سکے. خدا کی قسم جب تک زندہ ہیں ایمان ہر وقت خطرے میں، نہ جانے کب شیطان جو ہے وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال دے، یا شیطان کے متبعین کوئی مطلب یعنی کہ جھانسا دے کر ورغلا کر ہمارا ایمان برباد کروا دیں. تو بالکل ہم ہر طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا، یہ حدیث پاک، ایک شخص کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ فلاں شخص، ایک شخص ہوگا جو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اس لیے کہ معاذ اللہ جو مسلمان گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے بھی آخر کار جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کفار جو ہوں گے یا بھلے مسلمان نظر آ رہے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجد پڑھے ہوں گے، بہت ساری عبادات کی ہوں گی، اگر انہوں نے معاذ اللہ نبی کی توہین کی ہوگی، گستاخی کی ہوگی، یا کسی طرح بھی ان کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہوگا، بظاہر بھلے لوگ اس کو مطلب کتنا ہی چڑھاتے رہیں، داڑھی بھی ہو، سب کچھ ہو، ماتھے پر نماز کا داغ ہو، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا. تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا بہرحال وہ جنتی ہے. تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ، یہ حدیث پیش کی گئی کہ وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، تو آپ نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا، اے کاش جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا وہ شخص میں ہی ہوتا، کیونکہ کم از کم یہ تو گارنٹی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. دنیا کی دولت کی ہوس اے کاش ہمارے دل سے نکل جائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دو جنگل بھی ہوں، جب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرزو کرے گا اور ایسے شخص کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور جاہ یعنی مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. لمحہ فکریہ، مال کی محبت اور جاہ یعنی عزت اور مقام مرتبہ مل جائے، اس کی خواہش دل میں ایمان مومن کے دین میں اس قدر نقصان پہنچاتی ہیں یہ دونوں محبتیں کہ اتنا نقصان تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی نہیں پہنچاتا. یہ مثال دی گئی، یعنی بہت زیادہ یہ نقصان دہ ہے. اور آج ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں محبتیں ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں. ہر ایک مال کا متوالا اس قدر متوالا کے مت پوچھو بات. اس میں کیا میں وضاحت کروں، ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کو ٹٹول لے کہ اس کو کتنی مال کی محبت ہے، کتنی حرص ہے. دیکھو مال وہ مال برا نہیں کہ جو اس لیے حاصل کیا جائے کہ میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں, اپنا پیٹ پالوں, اپنے بچوں کا پیٹ پالوں, اپنے ماں باپ کی خدمت کروں, اپنی ضروریات کو پورا کروں. یہ مال برا نہیں. مال اس سے زیادہ جو ہم آج کل مطلب جمع کر رہے ہیں اس کی بہرحال پذیرائی نہیں ہے, اور خصوصاً وہ مال تو واقعی برا ہے جو حرام ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے, جھوٹ بول کر حاصل کیا جاتا ہے, لوگوں کی حق تلفیاں کر کے حاصل کیا جاتا ہے, معاذ اللہ سود اور رشوت کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے, قرضہ لے کر دبا لینے کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے, ملاوٹ والا مال بیچ کر حاصل کیا جاتا ہے, دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے گاہک کو وہ دودھ بیچ کر وہ مال حاصل کیا جاتا ہے, تو یہ برا. ہاں دودھ میں پانی ملانے والا اگر ہر گاہک کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں اتنا فیصد پانی ہے, جب حرج نہیں ہے, عیب بتا دیا تو اب مضائقہ نہیں. مثلا مجبوری ہے, ٹھیک ہے پانی والا دودھ ہے آپ کا, دکان پہ لکھ کر لگا دیں اس زبان میں کہ سب کو پتا چل جائے کہ اس میں اتنے فیصد پانی ہے, اور ساتھ میں جو پڑھنا نہیں جانتے ایک ایک کو بتاتے بھی چلے جائیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ جو زائد مال آیا پانی کی وجہ سے وہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے, کہ یہاں تو بندے کی حق تلفی بھی ہے, حق العبد بھی تلف ہوا کہ اس بندے سے آپ نے دھوکہ دے کر مال زیادہ لے لیا, اور قیامت کے دن بہت مہنگا پڑے گا یہ مال. یعنی جس کی ہم نے حق تلفی کی, حق العبد بندے کا حق مار لیا, تو کل قیامت کے دن اس کو راضی کرنا ہوگا. اب چاہے وہ ہماری نیکیاں لے کر راضی ہو, اگر نیکیاں پوری نہیں ہوتی تو اس کے گناہ لادے جائیں گے سر پر, اور بہت ہی ندامت, بہت ندامت. تو اے کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم بد کفایت روزی پر راضی ہو جائیں, اے کاش ایسا ہو جاتا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولا سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یعنی آدمی بوڑا ہوتا ہے اور دو باتیں اس کی جوان ہوتی ہیں, مال کا لالچ اور عمر کی زیادتی. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عبرت نشان ہے کہ میں نے رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو واقعی آج جتنے بھی گناہ دنیا میں آ رہے نظر آ رہے ہیں اس میں ایک تعداد ہمیں یہی نظر آئے گی کہ جو مطلب دنیا کی محبت میں کیے جاتے ہیں, تقریباً گناہ دنیا کی محبت کا ہی نظر. آپ نے کہ اوپر سے چلیں اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کی محبت, چلیے فرعون کو دیکھ لیجیے, فرعون نے جو اتنا طوفان مچایا, اتنے بچے اس نے قتل کیے, نجومیوں نے بتایا اس کو کہ ایک بچہ ہوگا کہ جو مطلب تیرا تختہ الٹ دے گا, تو اس نے اس سال پیدا ہونے والے سارے بچے تہے تیز کیے, لیکن جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے زوال کا سبب بنانا تھا وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام نے اسی کے گھر میں پرورش پائی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کو کوئی روک تھوڑی سکتا ہے. لیکن فرعون نے صرف دنیا کی محبت میں تو محبت ہی میں تو ایسا کیا. نمرود نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلوات و سلام کو آگ میں ڈلوا دیا, اپنی دانش میں تو اس نے آگ میں ڈلوا دیا, یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو باغ بنا دیا. تو اس نے یہ کیوں کیا؟ دنیا کی محبت میں کہ لوگ اس کو پوچھتے تھے اس کی واہ واہ تھی حب جاہ کی وجہ سے کہ میری عزت ختم ہو جائے گی, میرا مرتبے کو زبان لگ جائے گا, اس لیے اس نے ایسا کیا. اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں, یزید کو دیکھ لیجئے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کیا بگاڑا تھا, لیکن اس کو یہ خدشہ تھا کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بقید حیات رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی بیعت کرنے, میرا تاج و تخت سب چھن جائے. تو صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے, وہی دنیا کی محبت آ گئی, حب جا آ گئی, عزت اور مرتبے کی محبت کے میں بادشاہ سے معذور ہو جاؤں گا, میری ویلیو نہیں رہے گی. تو اس ظالم نے اتنا بڑا اقدام کیا کہ شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام غمام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرائے کربلا میں بھوک اور پیاس کے عالم میں تہ تہ کیا تھی. اب بھی نظارے ہو ہی رہے کہ حب جاہ کی وجہ سے طرح طرح کے مطلب یعنی کہ, یا حب دنیا کی وجہ سے طرح طرح کے تماشے یہ دنیا دکھا رہی, مگر یہ سب نیرنگی ہے دنیا کے تماشے, اس دنیا کا دھوکا. کبھی کوئی مسند پر بیٹھتا ہے, کبھی وہ خاک پہ لوٹتا ہے, کبھی وہ محل میں ہوتا ہے تو کبھی جیل میں ہوتا ہے, کبھی کسی کے اشارے سے گردنیں کٹتی ہیں, کبھی اس کو اپنی گردن کے لالے پڑ جاتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. یہ دنیا, اس دنیا سے جس نے بھی دل لگایا وہ کامیاب نہیں ہوا. اللہ کے نیک بندوں کی سوچ دیکھیے کتنی مدنی سوچ ہوتی ہے. حضرت سیدنا صالح مرقدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کسی مقام سے گزرے, جہاں عالی شان مکانات تھے, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان مکانات کو دیکھ کر فرمانے لگے, اے بلند و بالا عمارتوں, وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تمہیں تعمیر کیا, اور وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے سب سے پہلے تم کو آباد کیا, اور وہ لوگ کہاں جا چکے جو سب سے پہلے تمہارے اندر رہائش پذیر تھے. وہ مکان بھلا کیا جواب دیتے. غیب سے ایک صدا گونج اٹھی, جو لوگ پہلے ان مکانات میں رہتے تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے, اب ان کا نام تک لینے والا کوئی باقی نہیں رہ گیا, ان کے بدن خاک میں مٹ گئے اور ان کے اعمال ان کے گلے کا ہار ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے, آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی, نام کو بھی نہیں ہے نشاں باقی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل آپ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, آپ کو بخشے اور آپ کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار کی مغفرت فرمائے. اللہ والوں کی کیا خوب مدنی سوچ ہوتی ہے, انہوں نے عالی شان مکانات دیکھ کر ان سے عبرت کا سامان کیا. اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اگر عمدہ مکانات, کوٹھیاں اور بنگلے دیکھ لیتے ہیں تو مزید غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کوٹھیوں کو رش کی سجاوٹوں یعنی ڈیکوریشن کا نظارہ کرتے ہیں, اس کی پائیداری پر تبصرے کرتے ہیں, اس کے بھاؤ کا اندازہ لگاتے ہیں, اور نہ جانے کتنی فضولیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اے کاش ہمیں بھی مدنی سوچ نصیب ہو جاتی. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, جس دارے ناپائیدار کے حصول کی خاطر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اس کو نہ ثبات ہے نہ قرار, اس کی ظاہری سنگینی و شادابی پر فریفتہ ہونے والوں یاد رکھو, گرچہ ظاہر میں مثل گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا, ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر, چار دن کی بہار ہے دنیا، عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، میری امت پر انقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ پانچ سے محبت رکھیں گے اور پانچ کو بھول جائیں گے، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، ویحبون المال وینسون الحساب، اور مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، اور مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، اور گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، اور محلات یعنی عالی شان مکانات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ یہ پانچوں پہلے دے دی گئیں، ایسا لگتا ہے کہ آج یہ پانچوں خبریں پوری ہو رہی ہیں۔ آج دنیا کے متوالے ہر جگہ ہمیں ملیں گے، آخرت کی بہتری چاہنے والا ہمیں کوئی کوئی ملے گا۔ آج مال کے عشاق ہر جگہ دندناتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، مگر محاسبے کی کسی کو نہیں پڑی، یہ تو خواہش ہے کہ دولت بڑھ جائے، لیکن یہ بھول گئے ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ دنیا میں جتنی نعمتیں زیادہ ملیں گی اتنا ہی ان کا حساب دینا پڑے گا، اور ہماری نیتوں کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اگر نیت کی اصلاح کر لی جائے تو بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد آیا احیاء العلوم شریف میں حضور سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خوشبو لگائے گا اس سے قیامت کے روز مشک کی خوشبو آئے گی، اور جو غیر خدا کی خوشنودی کے لیے خوشبو لگائے گا اس سے سڑے ہوئے مردے کی بدبو آئے گی قیامت کے روز۔ تو میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی کافی تشریح فرمائی حدیث کی، اور فرمایا کہ اگر ویسے ہی اس کو نعمت سمجھ کر لطف اندوز ہونے کے لیے خوشبو لگائی ہے تو جائز، مگر قیامت کے روز اس کا حساب دینا ہوگا کہ اس نعمت سے اس نے تمتع کیا اپنے نفس کے لیے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے پسند مزہ آ رہا۔ تو پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیت پر بڑی بحث فرمائی، اور اس میں مطلب طرح طرح کی نیتیں آپ نے مطلب یعنی کہ رہنمائی فرمائی کہ یہ ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے فرمایا کہ اچھی نیت جو ہے یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، بعض اوقات فوراً دل میں ابھر آتی ہو، نیت اصل دل کا ابھار ہے، دل میں نیت حاضر ہو، دل کا ارادہ اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب عطا سے ملتی ہے، اور بعضوں کو تو فوراً مطلب اچھی نیتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور بعضوں کو ذرا مشکل سے۔ تو بہرحال یہ کہ ذہن بنائے بندہ کہ اچھی نیت ہے، اب مثلا یہ نیت کی کسی نے عطر لگاتے ہوئے خوشبو لگاتے ہوئے کہ لوگ مجھے پوچھیں گے کہ بھائی بڑی خوشبو آ رہی ہے یار، یہ عطر کہاں سے خریدا، اور بندہ من میں پھولتا رہے گا کہ اپنا اچھا امپریشن پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نیت بہت خراب ہے کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر رہا ہے، یہ تو حب جاتی علامت ہے کہ مرتبہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہوگی کہ بڑا بھائی پیسے والا یا مریض کو شناخت ہے، بڑا نفع سب پسند ہے۔ اور آج کل تو ہمارا یہی تو حال ہے، اور مدنی سوچ تو ہمیں دعوت اسلامی یہی تو دے رہی ہے کہ نیتوں کی ہم اصلاح کریں۔ تو اب نیت کی اصلاح کیسے ہو؟ تو اس طرح مثلا مسجد میں جا رہا ہے تو نیت خوشبو لگانے کی یہ ہو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے مطلب خوشبو لگائے، یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشبو لگائے، میری اپنی کوشش جب سے یہ پڑھا ہے میں نے احیاء العلوم شریف میں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خوشبو لگاتے وقت نیت کر لیتا ہوں. جب بھول کر لگا لیتا ہوں تو بعض اوقات پھر نیت کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے دل کو مطلب نیت پر آمادہ کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ نیت کرتا ہوں کہ میں اچھا ابھی نماز پڑھوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں, تو چلو اس لیے میں خوشبو لگا لیتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی تعظیم, اللہ کے حضور حاضری میں میرے وجود میں میرے کپڑوں میں بدبو ہے تو وہ دور ہو جائے, خوشبو آ جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوار البشارہ میں خوشبو کا ذکر فرمایا کہ خوشبو لگائے, اور بہتر یہ کہ مشک لگا کر حاضری دے. تو کیا سرکار کی تعظیم کے لیے, لوگوں کو مطلب انہیں دکھانے کے لیے نہیں, ہاں یہ کہ لوگوں کو پسینے کی ہماری بدبو نہ آئے اس نیت سے خوشبو لگائے تو یہ محمود ہے, یہ بھی برا نہیں, لیکن ہماری نیت یہ ہوتی کب ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نیت بھی ہر معاملے میں کی جاتی ہے. خیر تو میں اپنی عرض کر رہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں چلو خوشبو لگا لی, اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر لی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند, تو آپ خوشبو لگا لیتے ہیں نا, عطر آپ لگاتے تھے. کئی روایتیں جس میں مطلب خوشبو یاد کا تذکرہ ملتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو لگانا, تو اس یہ سنت کی نیت کر لی. یہ بھی کہ میرے بھائیوں کو میرے پسینے کی بدبو سے تکلیف نہ ہو اس لیے بھی اگر خوشبو لگا لی تب بھی کوئی مذائقہ نہیں. تو بہرحال یہ کہ نیت اچھی ہونی چاہیے, ورنہ صرف نفس کے لیے خوشبو لگائی تو اس کا حساب ہم سے بن نہیں پڑے گا. میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات شریفہ میں سے ایک ملفوظ شریف میں میں نے پڑھا, الملفوظ چار حصے میں یہاں مطلب یہاں مکتبوں پر ملتا ہے, اس کو ضرور پڑھیے, الملفوظ کے نام سے ملتا ہے. تو ملفوظات اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ملفوظ شریف یہ ہے کہ دوران گفتگو آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف فرما کہیں تشریف لیے جاتے تھے, خوشبو آنے لگی تو آپ نے اپنی ناک بند کر دی, پھر گزرے آگے تو ایک جگہ بدبو آ رہی تھی تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناک بند نہیں کی اور اطمینان سے وہاں گزرے. حواریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ خوشبو تو ظاہر ہے کہ طبیعت انسانی پسند کرتی ہے, وہ بدبو کو ناپسند. عرض کیا کہ حضور اس میں کیا رمز ہے, تو ارشاد فرمایا کہ جب مجھے خوشبو آئی تو مجھے ایسا لگا کہ چونکہ خوشبو اللہ کی نعمت ہے اور میں اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکوں گا, میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا, اس لیے میں نے ناک بند کر لی کہ نہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو نہ مطلب یہ کہ ناکامی ہے شکر. اور جب بدبو آئی تو میں نے اس کو ضبط کر لیا اور الحمدللہ میں نے اس پر صبر کیا اور صبر کرنے میں میں کامیاب ہو گیا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اس سے معاذ اللہ کوئی یہ نہ سوچے کہ عیسیٰ علیہ السلام شکر نہیں کر سکتے, اگر عیسیٰ علیہ السلام شکر نہیں کر سکیں گے تو کیا ہم شکر کریں گے, جو تھینک یو بات بات میں کہتے ہیں وہ سکھانے کے لیے اپنے حواریوں کو اور مطلب غلاموں کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہر نعمت پر شکر کیا جائے گا اور جو زحمت ہو اس پر صبر کرے. تو خوشبو بھی نعمت ہے اور بدبو زحمت ہے, تکلیف ہے بدبو سے, تو اس پر صبر کرے. ہے نا, بدبو آتی ہم لوگ تو بے صبری کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں, تو اس پر چپ رہے بدبو آ رہی ہے تو آدمی صبر کر لے, ظاہر نصیب انشاءاللہ ثواب پائے گا. حسن نیت, نیت پر دار و مدار ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے. تو بہرحال بات بہت دور نکل گئی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ غیب کی خبریں دی اور آج کل مطلب یہ معاملہ ہے, اور دوسری بات یہ تھی کہ مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے تو ہم مطلب بدقسمتی سے آج حساب کی طرف متوجہ نہیں. نمبر تین, اور مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے. نمبر چار, اور گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے. نمبر پانچ, اور محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے. تو آج زندہ کا موت کو یاد رکھتا ہے, تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو آپ نے غور فرمایا, عمدہ عمدہ مکانات بنانے والے, خوشنما باغات سجانے والے اور لہلاتے کھیت لگانے والے یک بار کی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کا دوسروں کو وارث بنا دیا گیا. نہ ان پر زمین روئی, نہ آسمان, نہ ہی انہیں مہلت دی گئی, ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے, ان کے تذکرے ختم ہو گئے, بس اب وہ ہیں اور ان کے اعمال. تو یہ دنیا بس عبرت ہی عبرت ہے, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا گنگو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے, جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے, ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے متنی ہو گئے, لامکان کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا.